Eğitim kurumunun taşra birimlerinde yöneticilik yapanlar bilirler ki, bu tür görevlerde bulunanların eğitim-öğretim yılı içindeki hızlı ve yoğun çalışma temposunun yanı sıra esas iş yükü, yaz tatili dönemlerine rastlar. Okul ve kurumların yeni eğitim-öğretim yılına mümkün olduğu kadar sorunsuz şekilde hazır hale getirilmesi işi, özverili bir çalışma azmini ve çabayı gerektirir. Bu yöneticiler, öğretmenler ve diğer memurlar gibi yaz aylarında uzun süreli izne ayrılamazlar. Senelik yasal izinlerini genellikle kışın yarı yıl tatili dönemlerinde ya da sene içinde acil durumlarda birkaç gün olmak üzere parça parça kullanırlar. Dolayısıyla uzunca bir yaz tatili bitip de tatilciler dönünce, onları hala bir takım çözüm bekleyen sorunlarla uğraşırken görürler. O yüzden bu yöneticiler, çoğu zaman tatilden dönenlerin anlattıkları seyahat ve tatil maceralarını sadece dinlemekle iktifa ederler.